Goku, daj w poprzednim odcinku. Pamiętaj, że teraz używam zaledwie 1/3 mocy. Goku może 10-krotnie zwiększyć swoją siłę. Przykro mi, ale Goku już skorzystał z tej techniki. Do tego... Uważaj, Piccolo! Dragon Ball Kaizen. Odcinek 45. Wszystko albo nic. Ten będzie idealny. Zamiana. Piccolo! Nie mogę się ruszyć. Piccolo. Co tu się stało? Moje dłonie, moje stopy, moje ciało. Czy ja śnię? Udało się. Znowu jestem piękna. Bardzo się cieszę. Ale lepiej się schowaj. Ratunku! Bulma! Pomóżcie mi! Na co czekasz? Chętnie się jeszcze zabawię. Niezwykła technika. Nie chcę cię martwić, ale mogę zniszczyć tę planetę w ułamku sekundy. Podzieli los planety Vegeta. Ma mnie w garści. Nie zdołam go pokonać. Co tam się dzieje? Niemożliwe. Frieza wyrył wielki rów przez całą planetę. Czy Goku w ogóle może się z nim mierzyć? Nie ma z nim szans. Frieza jest silniejszy niż mogliśmy sądzić. Nic na to nie poradziliśmy. Co on plecie? Nie może się poddać. Goku korzysta z całej mocy, a Frieza i tak robi z nim co chce. Co gorsza, nie używa nawet połowy energii. Jak to? Wiedziałem, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Dlatego nie chciałem, żeby z nim walczyli. Nie mają szans z Frizą. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra to taka, że jeszcze trochę pożyjesz. A zła, że twoje życie upłynie w potwornym bólu. Muszę użyć 20-krotnego Kaiokenu. To moja jedyna szansa. Nie wiem tylko, jak organizm zniesie takie obciążenie. Frieza korzysta z mniej niż połowy mocy. Być może blefuje, ale nie mogę nie doceniać jego możliwości. Nie skarż się na los. On nie jest niczemu winien. Wini raczej swój upór i pewność siebie. Jesteś potwornie nudny. Spróbuj się bronić. Nie poddawaj się, dopiero zaczynamy. Jeszcze nie pora na drzemkę. Thank you. nie mogę oddychać. Podoba ci się życie pod wodą? Чи-чи. Гокута! Гоку! Гокута! Отате! Тато! Gohan. Co takiego? Tato, Goku. Dla Gohana i Chichi, dla Ziemi i dla przyszłości na Nameku nigdy się nie podda. Niecała połowa czy też nie. Zwiększę siłę Kaiokenu 20-krotnie. Przekonasz się, że nie warto zadzierać ze mną ani z moimi przyjaciółmi. Kaioken. Kame-ha-me. Ha. Niemożliwe. Nawet go nie zraniłem. Więc to prawda. Nie blefował. Rzeczywiście używa zaledwie połowę swojej mocy. Goku postawił wszystko na jedną kartę. To jest mu najpała data. Dlaczego Frieza wciąż żyje? Energia taty gwałtownie spada. Nikt nie jest aż tak silny. Goku już przegrał. Król Kai miał rację. Nie powinniśmy zaczynać z tym potworem. Mało nie zginąłem. Jakim cudem ta nędzna kreatura ma takie rezerwy mocy? Nikt wcześniej nie osłabił mnie tak bardzo. Przeklęty Saiyanin. Imponujące. Nawet bardzo. Za bardzo. Tato. Głupiec. Co się stało z energią, którą przed chwilą miałeś? Nie stać cię na więcej? W takim razie nie ma sensu przedłużać tej agonii. To nie był dobry pomysł. 20-krotny Kaioken wyczerpał mnie bardziej niż sądziłem. Saiyanie są, albo raczej byli, doprawdy niepojętną rasą. Wyświadczyłem im przysługę, wyrzynając wszystkich. Przegrałem. Kakarot, jak śmiesz się poddawać? Jesteś sajańskim wojownikiem. Nie jestem sajaninem tak jak ty. Przestań się okłamywać. Jesteś uosobieniem naszej rasy. Teraz to i tak bez znaczenia. Nawet wspólnymi siłami. Vegeta. W twoich żyłach płynie miłość do walki. Nie wyprzesz się swojego dziedzictwa. Sięgnij po nie. Poczuj ból tych, którzy polegli. Wymordowanych braci. Zniszczonej planety. Przed tobą stoi potwór, który za to odpowiada. Nasi ojcowie polegli z jego ręki. Zabił ich Lord Frieza. Jesteś ostatnim z nas. W tobie nasza jedyna nadzieja. Frieza nie spocznie, dopóki nie zabije wszystkich. Bo od wielu lat boi się jednego. Legendarnego Super Saiyanina, który położy kres jego panowaniu. Marzyłem, żeby dokonać tej zemsty osobiście. Ale on mnie pokonał tak jak inny. Nikt nie wie, jak bardzo cierpiałem. Jeśli ty nas nie pomścisz, zaginie nawet pamięć o Saiyanach. Ciekawe, co się dzieje teraz w twojej czaszce? Irytujesz mnie coraz bardziej. Cały wszechświat usłyszy, jak przenosisz się do wieczności. Moim domem zawsze była ziemia, ale rozumiem, co masz na myśli. Przestań bredzić. Muszę wygrać tę walkę. Ode mnie zależy los wielu ludzi. Nie drażnij mnie. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Zdaje się, że mam tylko jedno wyjście. Znowu coś knujesz? Planeto Namek, wszechświecie, dajcie mi całą swoją energię. W następnym odcinku ostatnia karta, kula życia. Czy to wystarczy, żeby pokonać Freezę?